silleri takıver. Şunu gör da optiri yarıfı, bunu gör da dünya güzeli. Gel ve gidiver tın, tını gör da silleri takıver. Şunu gör da optiri yarıfı, bunu gör da dünya güzeli. Şaman.